أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا ما إلا أساطير الأولين. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا. دی جنا الله جل جلاله چې مخکې کوم مسله بیان کړی و د کافرانو د انکار د آخرت نړاندې دي. نو الله فرمایي چې دی دا خبرم کوي په انکار د قیامت کې. وقال الذين كفروا واي کافران اذا كنا ترابا آیا هغه وخت کې چې شو مونږه ترابا خاري واباؤنا وبلاران زمونگا اغم خارشین و ائنا لمخرجونا آیا مونگا یکینا مونگا لمخرجونا خامخا یکینی طور رو باسل بشود ریزمک ناو ده کبرونا. نو دا سوال استفهام انکاری ده. ائنا لمخرجون رو کل بشود یعنی نشو رو کل دید دین انکار کو. ابل کدا به یو افسانه غنل او د زړو خلکو یو کیسه او دروغ به غنل. نو دا خبره به ام ګول لقد وعدنا هذا مون سره دا وعده کول شي چې تاسو به د زمکه نه دوباره پاسول شي. واباونا من قبل او زمونږ بلاران سره من قبل وړاندې د دینا زمون نو وړاندې دا غي سره دا وعده وي ان هاذا دا وادی د پاسیدو نه دی الا ساتیر الاولین مگر دا افسانی او کیسې دی دا اولنو خلقو دا اولنو خلقو درو قبر دی چې مونږ مړ شو او خاري شو اډو کی شو نو دوباره برا پاسول شو. دا مونږ ته ویل کیږي دا خبر ادا پیغمبرانه کوي او دا به زمونږ بلاران دم کیرا دا د درو وادی دی دا په خوانه زړی خبر دی او دا درو خبر دی. نو ده قیامت چه کما عقیده ده پاسیدو ده مسلمان صحیح عقیده ده نده نه په انکار سره سړی کافر ګرځي بلکې په دې کې په شک سره انسان کافر ګرځي چې سړی ویا مونږ خارشونو بیا به مونږ پاسو. یعنی دا خبره ده چې ګویا کې د دې سره کې د دې باره کې شک ویني د داسې سړی ایمان او نگاه دواله نشته. ځکه ایمان دې نذیر قران لک عقیده ده چې انسان خاري شي او ډوکی شي او ریزی شي نو الله جل جلاله به دا انسان هغه دوباره پاسي. نو الله جل جلاله تهدید ورکړي زورنا ورکړي چې دا تاسو جرم کوي د قیامت نه انکار کوي نو دا لوی جرم دی. دې ته ساتیر الاولین وای دا لوی جرم دی. د پیغمبرانو تردید کوي دا لوی جرم دی. نو لہذا کل سیرو فی الارض فانظرو وی پیغمبرہ اوپر زی چکرو لگو از مکہ کی فانظرو نو گورا کی بکان عاقبت المجرمین بیا سرنگی شا انجام د مجرم کون تازم جرم کوای دا قیامت نا انکار کوای. لہذا ورش نور مجرمانم اوپر ہے چی چا دا قیامت نا انکار کر رہے و دنیا کی اوپر زی اللہ جل جلال ہو دا گئی سہا شر کر رہے اگم مکذبین دی قیامت نمانی دی قیامت نا انکار کئی اللہ جل جلال ہو دا غی سہ شر کڑ دی اللہ جل جلال ہو تباو برباد کڑی دی. لہذا او برزی دا غی دا عبرت واقل دا غی نا دا غی پا انجام بندی سوجو که زان پی کیاس که چی دا غی سا انجام شناغ انجام بستا سن کی نبتا اولا کی دا عبرت دا پار سیر کول بزمکا کی گرزی دل چی انسان عبرت واقل. زمون خلق ګرځي داسې هلاک شوه کومونو زایونو تزي مثلا رانی گټ شو یا نور علاقه شوی چالت الله بازی قومونه برباد کړی دي نالته د عبرت د بار نه دي بلکې د سیر او د تفرید د بار دي هلته کزین او د نظر د بار بزی د عبرت او د سوچ د بار بزی د تعامل او د فکر د بار بزی چې باغی باندې عبرت واخلی او خپل انجام سوچ کې چې داغی س انجام شکست د عمل هم داغی په شان دي خراب شي نوستا انجام به هغه سي تباہ او برباد وي ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی تسری ورګي چې دا بدبختري د قیامت نه انکار کوي نو لا تحزن عليه ته غم مخره پدی باندې ته نل مکه پدی باندې غم مخره پدی باندې ته مغ غم جنېګا هغه پدی باندې یو سړی د بل بارے په کې پریشان نه داغه بارے کې نو دې ځان سره نل کوي دې ځان سره غم کوي دې پریشانی کوي باغه باندې پریشان نه دا بدبخت دی بری باندې محبت جباریت ته ولا تحزن علیه ته د دې بارکه مام جنېګا فدی ولا تکو فی ذیکن او ته مکیګا فی ذیکن پتنګه کی مم یم کورون دا غسنا چې دې کم تدبیرونه کوي ناکار تدبیرونه کوي کم مکر کی دوکاو پریب کوي د تاسو نو داګه نمه تانګه کیګا داګه بارکه ظلم متنګوا داګه بارکه دماغو کې تنګی مراولا داغه برکې ټینشن مګه وله ځکه الله جل جلاله ستا امدادي دی او ستا مددگار دی الله ستا امدادي او ستا ناصر دی ستا مددگار دی ته په حق باندې نو دوی چې کومه خبره کوي د حق برکې او ستا د دین برکې تا برکې کومه خبره کوي نو داغه برکې تیز پریشانی وکړه ولا تکو په دې کې او تم کې کې په دې کې پتنګې کې مې ماده سن يم ګرون چې دې کوم نه کار تدبیرونه کوي وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ دَ الله داغي نور سر سرکش بیانې داغي استهزاء ټوکی بیانې د قیامت پورې بدی استهزاء ټوکی کوله بار بار به وي وَيَقُولُونَ دَيْبَوِ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کله بيدا وعده د باس د پاسې دوه موږ د مخبري وینو ډکې دي هیڅ کوم پاسې نسته ان کوم تم صادقینا کچره تاسو رښتینی یې مسلمانانو نو ټول مسلمانانو پورې به د دې عقیدې په سبب باندې استهزاء کوله او یو ټوکی به کولی او یو پکل دکل به کو دا غی چکل پیدا واله کله پیدا واله قلوای پیغمبره چا وعده خبره دا وعده د عذاب د تاسو پاسه نستاسو د بار نور سنشته تاسو د بار عذاب د قیامت دغه تاسو قیامت نه منې په انکار د قیامت سره تاسو کافران یې لہذا قیامت نه منې تاسو منکری یې نستاسو د بار خو هغه وعده چې راشي دې دې عذاب بلکې دا سکه قلوای پیغمبره عسى قریب دا ان یکونا چی ویدا وعده دا عذاب رد فلکم لگی دلی تاسو پسی بعضو اللذی بازی اغا تستاجلون چی تاسو پی تلوار کرے قلو اے پیانبر عسى ان یکونا قریب دا چی وی رد فلکم بعضو اللذی رد فانیز دیشوی لکم تاسو تا بعضو اللذی بازی اغا عذابونا تستاجلون چی تاسو پی تلوار کرے نو بازی عذاب تاسو ترانیز دیر اغا بدر راش تاسو تلوار کوي نه بزر راشي لکه تفسیرون لیکلي تفسیر کبیر علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه او دا غرنګي تفسیر حازن مزاری چې مراد د دینه د بدر عذاب دی الله وته بازی نږدې دی وعده بکلی هغه وعده پرې دا وای تاسو د عذاب انتظار کوي عذاب واره نو باز عذاب خو نږدې دی بدر کې بدی باندې الله جل جلاله مسلمانان مسلط کړو نو د دین اویا سرداران مردار شو او اویا دینه کېد شو او دا غرنګي شکست ورده شو والي او خړل نو بازي عذاب الله وی نذيره او باقي عذاب چي دي هغه د مرګ نه رسته دي خو بیا هم الله تعالی فرمایي و ان ربک لذو فضل علی الناس یقینا پیغمبر رسته چي دي لذو فضل علی الناس خاوند فضل له خاوند مهربانه دي علی الناس په خلکو باندې ولکه اکثر هم لا یشکرون لیکن اکثر د خلکو نه شکر نو بس الله جل جلاله مکور کوي تاخیر د عذاب کې عذاب رستو کوي دا د الله یو نعمت دی عذاب رستو کول په دې باندې شکرګار دي لیکن اکثر خلک د الله جل جلاله د دې نعمت شکریا نه ادا کوي او په تلوار سره عذاب واړي نو شکر نه ادا کوي وای ان ربک لا یعلم ما تکن صدور او الله تعالی فرمایي وای ان ربک لا یعلم ما تکن صدور وای ان ربک یقینن رفس د پیغمبران لا یعلم خامخه پوه دې ما په سبان دي تو کین نسو دور هم چه پتایی سینی ردی نو ذکر د سینې دې مراد ته نزل دي لکه کله کوئی نیر بیږي مراد ته نو وی پرناله بیږي مراد ته نو وی کله کوئی منګا کاڅو خلا مراد ته سالي دي نو صدور ذکر دې مراد ته ندن نزل دي دا مجاز دې مجازي الفاظ عربی کې مسنګ چې پښتو کې مجاز استعمالي عربی کې مجاز استعمالي الله کوئی گیا سب چې په سینو دې کېږي یعنی سینو کې دن نزلونه کې چې سدي الله جل جلاله پاګه باندې پوي کدي غلطي کې دي پټي کړي دي د قیامت بار کې ناګي باندې الله پوي دي بد اعمالي کړي دي بد خبري لګي پر دي دي الله پاګه پوي دي پخاره خو پوي دي واما يعلنون اواغه جدي اختاره کوي استهزاګان کوي ټوکي کوي مسلمانانو پوري قیامت نه مني پاګه باندې خو الله پوي پوي دي دا خو کار خبري دي بلکې اختاره څه کوي زلګي چې کوم دي پاګه م الله پوي دي او چې الله به پوي دي الله جل جلاله وبا پری باندې دې ته سزا ورکي سنگین سزا ده الله جل جلاله پری باندې ور پټه وکړ باندې الله پوي دي سم مطلب الله جل جلاله وبا پری باندې دې ته سزا ورکي او بیا په دې الله د علمیت بیان دي چې الله نستاز او اعمال پټې نه شي پټ دی او ګکار دي دا الله نه پټې نه شي او کدا سوروب شي زره زره شي مل شي ریزر ریزر شي نو دا الله جل جلاله نه پزمک اسمان کې غایب نه شي زکه دا یاد ساده د دوپاره ژوند دی کول لپاره یو قدرت پکار دی او یو کامل علم پکار دی قدرت پکار دی زکه که عاجز یې نو بیا د ټول انسانان جمع کول نشي نو دا الله جل جلاله صفت د قدرت دام کامل دی او یو کامل علم پکار دی چې یو انسان په دې کائنات کې غیب نشي دا هر انسان ریزر ریزا اډوکه اډوکه اگر جمع کړو دوپاره ژوند دی نو کامل علم پکار دی د بعض او د قیامت پر دو صفات پکار دی یو صفت د قدرت کامل پکار دی او یو صفت د علم کامل پکار دی الله جل جلاله قدرت هم کامل دی او علم هم کامل دی په دې کې الله جل جلاله د کامل علم بیان کړي ځکه د بعض د پر کامل علم لازمی دی الله فرمایي و ما من غائبۃ نشته دی انتهائی پټ شي دا تا د پر د مبالغه دی غائب پټ شي ته ویل کیو چې دا ته په کې راغلی اتا غائبتن انتہائی پټ شي په سما کې آسمانونو کې شي ولر دی ازمکو کې شي نو هغه نشته مگر هغه موجود دی او لیکل شوی دی په کتاب مبین پاغه لوح محفوظ کې پاغه کتاب ظاهر کې نو کدی کو فرد عمل دی نو دا محفوظ شوی دی کدی دی اډو کې اجزا دی دا محفوظ شوی دی دا لیکل شوی دی دا الله جل جلاله په علم کې دی یو یو جز بد دی واپس کوي په یو یو عمل باندې با الله جل جلاله دی ته سزا ور کوي ان هذا القران يقص على بني اسرائيل یقینا دا قران چي دی مسله دا بحث بیانې دا اوس مسله الله جل جلاله صداقت د قران گویا کې بیان زکه تصدیق د قران دی قران هغه بیان کوي کوم چې د بني اسرائيل په کتاب کې موجود او بیا رسو هغه مسلی هغه اختلافي کړی وي قران وت جهت د حق بیانې چې حق مسله کوم کبه مسله د عیسی علی السلام د رب کې هغه اختلاف دی کبه مسله د توحید کې داغه اختلاف دی کبه نور مسایلو کې داغه اختلاف دی داغه حقیقت او د بیانې حالانکه د پیغمبر امید نور کتابونه نه لوستي لیکایو پړای نه کړی او سره د دین بیان صحیح بیان کړي د قرآن حق کتاب دی دا د بار نه راغلی دی ځکه د پیغمبر هغه ان پړ دی امید پړای نه کړی او بیا قرآن صحیح بیان کړي نو دا برنه د سر راځي دا الله د طرف بیان راځي لہذا دا صداقت د قران ان هاذا القران او ترغیب د بنی اسرائیل قران نو منه قران حق کتاب استاد اختلافی مسئله حل گئی استاد چې کوم اختلافات دي داغه حق جهت هغه پتا سو بیانې استاد اختلافات هغه ختمه نه ان هاذا القران یقینا دا قران چې یو قص علی بنی اسرائیل کیسه بیان نه فیصله کوي د حق بیان کوي په بنی اسرائیل باندې ان هاذا القران یقینا دا قران چې دی کوس بیان نه علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې اکثر الذی اکثر هغه خبرې هم فيه یختلفون چې دی باغی کې اختلاف کوي هغه اختلافی مسالې په داسې شان باندې بیان نه چې عربه دی اختلاف دی هغه اختلاف د مزه ختمي کې د حق جهت په قران هغه بیان وَإِنَّهُ لَهُدًا او یقیناً دا قرآن چی دے ترغیب دے قرآن طرف تا لَهُدًا هم ها دا هدایت ته دا لره خودنه دا د گمراهی نه ورحمت نو مهرباني د للمؤمنین د پاره د مسلمانان ان ربک وی بینهم یقینا الله تعالی جره فیصله بو کی فیصله عملی بینهم بما بین د خلق دی بینهم بما بین د بنی اسرائیل کی د مؤمنانو کی حق فیصله با الله جل جلاله د دې مسکو بینهم بما بین د مختلفینو کی چا اختلاف کو د دنیا کې قرآن عملی دلیل سره فیصله وو حق ظاهر کو باطل باطل کو او الله به فیصله وکي نو الله به عملی فیصله کوي قیامت کې باطل پرس با الله جهنم تولی حق پرس با الله تعالی جنت تبوز و ان ربک یقینا رب ساجده یک وی بینهم فیصله عملی به وکي په مصدری کې به حکم به عدله په خپل عدل سره یا به حکم په خپل حکومت سره او په خپل حکم سره الله جل جلاله با دې په مسکی فیصله او هو العزیز زکه دک الله تعالی زبردست غالب دی فیصله کوونکی دی العلیم او دک الله تعالی عالم دی ډیر پویت دې فیصله لپاره یو غلبه وکړ عملی فیصله لپاره چې کمزور او باطل پرست له سزا ورکی او حق پرست هغه سیټ کی هغه بچي او بل علم وکړ جاهل سره فیصله نشي کولای چې کوم انسان جاهلی نہ جاہل فیصلہ د جہالت فیصلہ حق فیصلہ نشی کوله نہ دو صفات د الله تعالی ذکر شو صفات د غنبی یو صفات د علم او دو فیصلہ د پرم خصوصا د عملی فیصلہ د پر چې باطل پرست سزا ورکی حق پرست هغه نه بچ کی هغه سید ته کی هغه نعمت ورکی نو د دې د پرم غلبه او علم په کار دی د دې وجه الله جل جلاله خپل صفات د علی او د علم ذکر فتوکل علی الله انک علی الحق المبین اے پیغمبر ته اعتماد کو او باور وسکو په الله تعالی باندې په خپل حفاظت کې د حق په بیان کې ته اعتماد په الله تعالی باندې کو ولی انک علی الحق المبین زکه ته په حق ظاهر باندې تفسیر مظهری لیکلی په دې کې اشاره ده چې کوم انسان حق پرست وي نو دا به اعتماد په الله تعالی په کار دی دا غو امداد په الله تعالی کاغه هر لین کې وی چې کله انسان په حق باندې او حق پرستی نو الله جل جلاله د هغه امدادي الله د هغه امداد کوي الله تعالی د هغه حفاظت کوي الله د هغه نصرت کوي او باطل پرست چې دی دا سره د الله جل جلاله امداد نه هغه سره د الله جل جلاله حفاظت نه د دې وجه الله تعالی پیغمبر توجه بیان باور وسه په الله ساده اعتماد په الله تعالی کوا په خپل حفاظت کې دا حق په بیان کې ولی انک علی الحق المبین یقینا ای پیغمبره ته په حق باندې پداسه حق باندې چې حق انتهایی ظاهر حق دی چې حق د اسلام دی او د دین دی بس نه انا وقال الذين كفروا يا كسان چې کفر کړه دې ایدا یا غوا کې کنا ترابن چې شومګه خاري وا باو نو بلارن زمګه اینا ایا مونګه یقینا لمخرجونا خامخر او کلی بشو د رزم کنه د قبرونا لقد ان شو او کلی دا استفهام انکاری دی انکاری کو لقد وعدنا دا کې سره واده کړی شوی د مون سره هادا دا وادا لقد وعدنا وعد كريشو دم سرا هذا دا وعد نحن من سرا وآباؤنا وبلاران زم سرا من قبل اولان دي دينا ان هذا ند دا وعد الا اساطير الاولين مگر دا کی سيدا ولنو خلق دي قلوا يا پیغمبر سيروا في الارض سيروا غرزا چکر لگوا في الارض مگر کے فنظروا نبيا سوچو گے وګورے کیف کان عاقبت المجرمین سرنگ شانجام د جرم کوونکو چې کوم مجرمانی او قیامت نه مانی ولا تحزن علیهم پیغمبر تم غم جنی غالیم پدی باندي ولا تکون تم کی غفی ذیکن پتنګ کی مما داسنا یم کورون چې دینا کار تدبیر کوي استبارک زکه موږ بستا امداد کو ويقولون ادوي متى هذا الوعد كلب جاي كلب دا وعد ان كنتم صادقين كجريتا شريستني اي مؤمنان قل ويا في امبرا ذا قريب دا ان یکونا دا ان یکونا عسا ان یکونا قریب دا چوی ردفانی دیشوی لکم تاستا بعض اللذی بعض آزابونا تستا جلون چی تاسو پی تلوار کوی و این ربکا و یکنن پالون کستا چی دے پیغمبرا لذو فضل علالنا سی خامخا هاوند میرا بانا دے علالنا سی پی خلقو باندے ولكن اكثرهم لكن اكثر خلقنا لا يشكرون شكر نو باسي وان ربك يقينا فالون كستا چدي لا علم خامها پويگي ما باسبان دي توكن صدورم چپټيه زړون ددي سينه ددي زړون ددي وما باسبان دي يولينو چدي خارکاي وما من غائبتن او نشته ديس يو پټشه انتهائی پت شے پی سما پاسمان کی ولا والارض او نفز مگو کی اللہ فی کتاب مبین مگر محفوظ دے بلوح محفوظ کی اللہ فی کتاب مگر شتد کتاب مبین بلوح کتاب ظاہر کی بلوح محفوظ کی ان هذا القران ايكنندا قران چره يا قص بيان وي على بني اسرائيل فبني اسرائيل باندې اكثر الذي اكثر غم سليهم في يختلفون چري بگه اختلاف کوي وانه يكنندا قران چره لهدن ها مها هدايت ته گمراه نه ورحمت للمؤمنين مهرباني ده پر د مؤمنانو نو مهرباني ده جنت لار وته کوي دنیا او قبر اخرت ول آبادی ان ربک یکوی بینهم یکنن پالون کے ستاچ دے یکوی بینهم فیصلہ وو کی مددی کے بحکمه په حکم خپل سرا عادل خپل سرا او هو العزیز او دک اللهم غالب دی العلیم او ډیر پوی دے فتوکل علی الله اعتماد او پرواز کو الله تعالی باندې پیغمبر انک علی الحق المبین یکنن تپاک ظاهر باندې چې دین اسلام الحمدلله رب العالمین ولاقبد للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحابه اجمعین یا الله کریم دې موږ حق ملګری یا الله حق باندې موږ راټینګې یا الله زموږ پر وسپتا باندې یا الله زموږ ناصر او مددگار شي یا الله کریم دې را قران چې څنګه بنی اسرائیل ته بیان کې موږ ته بیان کې یا الله کریم خدا دې موږ باندې فضل دې یا الله دا قران مهرباني دې الله کریم خدا دې باندې موږ پوهې یا الله دې سره موږ کوونه قبرونه یا الله زموږ خیرت آباد یا الله ته زموږ راضي شکر رضا نصیب وسو